تل دی جون دی وی تور یالی او نوم یالی مجاہدین ننگ یالی مجاہدین دادا بشیر خطاب یاران دی جنگ یالی مجاہدین ننگ یالی مجاہدین تل دی جون دی وی تور یالی او نوم یالی مجاہدین ننگ یالی مجاہدین دادا بشر خطاب یاران دی جنگیالی مجاہدین نمیالی مجاہدین محمد نظر دی زندہ بادوی عبد الرعوف خوش بین دی خادوی عبد الرعوف خوش بین دی خادوی پدوی آبادی تکابل دا موسیٰ مجاہدین ننگیالی مجاہدین تل دی جون دی وی تور یالی او نوم یالی مجاہدین ننگیالی مجاہدین دادا بشیر خطاب یاران دی جنگیالی مجاہدین ننگیالی مجاہدین پشو جاعت آباد خروار دے کمولوی صاحب گلزار دے کمولوی صاحب گلزار دے پپر تم بند نازی گلو گری مجاہدین ننگیالی مجاہدین تل دی جون دی وی تور یالی او نوم یالی مجاہدین ننگیالی مجاہدین دادا بشیر خطاب یاران دی جنگیالی مجاہدین نوم یالی مجاہدین واڑا کابل پر خائستہ دے جنگ اور چل پر خائستہ مولوی محب اللہ فخر کبھی مجاہدین ننگیالی مجاہدین ترد جون دی وی تور یالی او نوم یالی مجاہدین ننگیالی مجاہدین دادا بشیر خطاب یاران دی جنگیالی مجاہدین ننگیالی مجاہدین کولای پغمان چی پری رنگین دے ریختیا خادیم دخ کولی دین دے ریختیا خادیم دخ کولی دین دے قاری عبد الرحمن سردی طولز مری مجاہدین ننگیالی مجاہدین قاری عبد الرحمن سردی طولز مری مجاہدین ننگیالی مجاہدین تل دی جون دی وی تور یالی او نوم یالی مجاہدین ننگیالی مجاہدین دادا بشیر خطاب یاران دی جنگیالی مجاہدین نوم یالی مجاہدین کولای لخکر دی کولای صف دی پاک او سپیسالای حداب دی پاک او سپیسالای حداب دی دادا شہیدان مان اللہ پو قدم زی مجاہدین ننگیالی مجاہدین دادا شہید امان اللہ پو قدم زی مجاہدین ننگیالی مجاہدین تل دی جون دی وی تور یالی او نوم یالی مجاہدین ننگیالی مجاہدین دادا بشیر خطاب یاران دی ننگیالی مجاہدین ننگیالی مجاہدین جنگیالی مجاہدین